A quarter normal or is a squat and only pizzali. Satip Savakanga Bella no you solo. Fita Vakono Matonga Zamir Golo. Fita Vakono Matonga Zasampia. Harek Tokana no Fatimi Fanga. Abdafa. Oh, yo. Neck za yu mani, za no manga mi, ya fala nga za Neck za mi tu man, ya no manga mi, ya fala nga za Neck za kif, ano mapanunga moral na kaye Na manga tim, na manga varacha, amnoza vumni ya raka Ano yu maajima tu, kikombo la akat kati umokya noza hu Tengambela na Na de maru te anima Chikaru Waza tiyana Vadiko Rajabi mikasi keno yuku milaniko Mamiko Ambine wanze chimakatia ara Kano fonga atop taba Nata marti ivula ngate itaba taba Rechim kifo chika sek mandem bala bala Zazarek foma itanom pala pala Oko miss mantan oni pala pala Miaram tala tala Antikaru miaram gara gara Misanti maka fit la fit Bibi nintikaru kun legalize Miaraka maminda chika miaraka alesio Zeng manga dala no vula wana Zeng mikut kut zapcha vun kwam no Enterdi Anoza rek fonga mia kwanti Nek za yumani Anga manga mi ya falanga za Nek za mitumani Anga manga mi ya falanga za Nek za kif Anga mapanunga moral na kaye Na manga tim na manga varacha Amnoza vuni ya raka Ano yuma azumatu Kikombo la akatkati umokya noza hu Tengambela na La desaru tro Na de maru te anima Chikaru